1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De alarmerende en vooral verontrustende rapporten stapelden zich op. In aanmeldcentrum Ter Apel zou het te vol, onveilig en onhygiënisch zijn. Vandaag konden onze verslaggevers naar binnen om zelf te kijken hoe het daar is. Eén vandaag na het NOS Journaal. Dorot Megens. De Europese Commissie onderzoekt of sociale mediaplatform X genoeg doet om desinformatie tegen te gaan. Ook wil de commissie weten of het voormalige Twitter genoeg doet tegen illegale inhoud van berichten. Verder wil de commissie kijken naar de blauwe vinkjes, het verificatiesysteem van het platform, zegt economieredacteur Billy Slagboom. Sinds de overname van X door Elon Musk kan je zo'n vinkje kopen, waardoor deze steeds vaker in verband worden gebracht met onjuiste informatie. En sinds die komst van Musk zijn er ook veel werknemers ontslagen die de verspreiding van desinformatie en de veiligheid op het platform in de gaten hielden. Het onderzoek is mogelijk door een nieuwe Europese wet. Die werd vorig jaar ingevoerd en bepaalt dat sociale media genoeg moeten doen tegen de verspreiding van ongewenste berichten. De man die vorig jaar 2 mensen doodschoot in een vestiging van McDonald's in Zwolle is veroordeeld tot 30 jaar cel. De 34-jarige Vijssel U schoot 2 broers dood met wie hij een zakelijk conflict had. De schietpartij gebeurde rond etenstijd en het restaurant zat zo goed als vol. Tientallen mensen waren er getuigen van. Volgens de advocaat van de schutter was het geen vooropgezet plan, maar de rechter oordeelt dat hij niet in een opwelling handelde en er daarom sprake is van voorbedachte raad. Het vonnis van 30 jaar is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De Egyptische president Sisi is herkozen. Hij mag door voor een 3e termijn. Dat Sisi zou winnen is geen verrassing. Ook de vorige 2 verkiezingen won hij met overmacht. Deze keer kreeg hij bijna 90% van de stemmen. Medewerkers in enkele distributiecentra van PostNL worden te zwaar belast. Dat blijkt uit controles van de arbeidsinspectie. Ook bestaat het vermoeden dat mensen in die centra meer nachtdiensten draaien dan wettelijk is toegestaan. Feyenoord speelt in februari in de tussenronde van de Europa League tegen AS Roma. In de Champions League loten PSV tegen Borussia Dortmund. En in de tussenronde van de Conference League treft Ajax het Noorse FK Bode Glimt. De Nederlandse Bank waarschuwt een nieuw kabinet om niet te veel geld uit te geven. Door de coronasteun en energietoeslag is de economie niet in een diepe recessie terechtgekomen. Maar veel financiële ruimte is er niet meer, zegt de Nederlandse Bank. Het is heel belangrijk dat als er schokken zijn, de overheid ook die schokken kan blijven opvangen. En de buffers die we eerder hadden, ja, die beginnen we nu wel een beetje kwijt te raken. Dus het is wel belangrijk om die buffers te houden en het tekort dus niet te veel op te laten lopen. Verder zegt de bank dat de economie nog amper groeit door de hoge rente en de ontwikkelingen in de wereld. Wel is de verwachting dat de inflatie op termijn gaat dalen. De Houthi-rebellen in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist van 2 aanvallen op vrachtschepen in de Rode Zee. Daarbij raakte voor zover bekend niemand gewond. De rebellengroep schrijft op sociale media dat de aanvallen zijn gepleegd uit solidariteit met het Palestijnse volk. Door de recente aanvallen van de Houthis hebben inmiddels enkele grote rederijen besloten de Rode Zee te mijden, ondanks het grote belang van de route. Schepen kunnen veel sneller van Europa naar Azië varen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met wat regen. Bij een zuidwestenwind blijft het 5 tot 10 graden. Morgen overdag veel regen. Dan trekt een groot regengebied over het land. Een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan opnieuw hooguit 10 graden. Dankjewel. Voor de files kijken we bij de ANWB bij Dennis Boy. Dag Dennis. Hele goedemiddag. Nou, de spits is begonnen. Er staat nu 135 kilometer file. De meeste vertraging heb je in Noord-Holland en in Zuid-Holland. Dit zijn de opvallende zaken. Bij Amsterdam op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Landsmeer en Zeeburg 5 kilometer door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op onthoud is 25 minuten. Bij Rotterdam op de A16 in de richting van Breda ben je 3 kwartier lang onderweg tussen Terbrechtseplein en de Van Brie Noordbrug. Er staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan het beter omrijden via de andere kant van de stad. Onder andere over de A20 en de A4. Ster. Nederland is goed op weg met energie besparen. Laten we nu doorpakken. Zet thuis of op kantoor de verwarming weer op maximaal 19 graden. En houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Hoe ga jij meer energie besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge kortingen op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Vandaag meldt zich een interessante getuige bij het internationaal strafhof in Den Haag met verhalen over oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne. Slecht nieuws, mogelijk voor Poetin. Straks internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops daarover. Feit of fictie, Lammert, over de nieuwe vuurwerkcampagne? Ja, vandaag start de Rijksoverheid een campagne om voorzichtig om te gaan met vuurwerk, met een knipoog naar de loterijen. Zo is een van de slogans dat je 13 keer meer kans hebt op oogletsel dan op het winnen van €2500 met een oudejaarslot. Je begrijpt, wij gaan rekenen. Oké, nu voor het eerst verslag vanuit aanmeldcentrum Ter Apel. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Het aanmeldcentrum is vrijwel voortdurend in het nieuws. De problemen daar. GGD en inspectie kwamen onlangs weer met alarmerende rapporten over de slechte situatie daarbinnen. Kort samengevat, het is te vol, onhygiënisch, te weinig slaapplekken, drugsgebruik en brandgevaarlijk. We konden het alleen niet met eigen ogen checken. Het aanmeldcentrum zelf was tot nu toe verboden gebied voor journalisten, ondanks herhaalde verzoeken van, in ons geval, één vandaag. Nu is die toestemming er wel. Onze verslaggevers Floris Prenger en Joris Kreugel zijn voor het eerst binnen geweest. Floris, jij bent er nog in Ter Apel. Wat was jouw indruk daar? Dat het niet overhield. En dat druk ik me nog zachtjes uit. We hebben daar dus vandaag na lang aandringen eindelijk toegang toegekregen. En we waren in één van de gedeelten van het aanmeldcentrum. Een klein wijkje, dat noemen ze hier de nachtopvang. Dat is de plek waar mensen dus als ze hier aankomen voor het eerst de nacht gaan doorbrengen. Ja, en om maar direct ook met de deur in huis te vallen, letterlijk, we zijn binnen geweest. En dan zie je toch een uitgeleefd appartementje. Zo zijn er heel veel. Smoezelige keukens, kapot sanitair, wc-brillen die ontbreken. Het is vies, het is vettig. Het houdt echt niet over, terwijl er dus volgens eigen zeggen net werd schoongemaakt. Dus ja, we schrokken toch wel van wat we daar zagen. En ja, met die ogen heeft de GGD en de inspectie ongetwijfeld ook gekeken vorige week. En toen moesten ze concluderen, toen de asielzoekers nog in wacht- en recreatieruimte sliepen, dat het ook nog eens brandonveilig was. Dus ja, die indrukken hebben wij nu met eigen ogen ook zelf kunnen hebben. Ja, en je denkt dus ook dat je een goed beeld hebt. Je zegt, er werd net schoongemaakt, want ik vroeg me dat nog af. Hebben ze van tevoren toch nog even opgeruimd voordat jullie naar binnen kwamen? Ik zag letterlijk de schoonmaakkarren naar buiten komen. Ik ben daarna zelf naar binnen gestapt met collega Joris. En dan zie je gewoon, dit is een plek waar je eigenlijk niet wil dat mensen langdurig verblijven. We zeiden tegen elkaar, het is schokkend om te zien ook als je slaapkamers ook ziet. En er kwamen nog steeds ook mensen naar ons toe om te laten zien, hier slapen we dus. Dan zie je dus een klein kamertje, wat zal het zijn, 4x3... waar dan 7 mensen in slapen. 1 groot 2-persoonsbed waar dan mensen liggen. Ik sprak een moeder met een kleine baby. Die slaapt ook in een kamertje. Dat is denk ik niet 1x2 ongeveer. Als dat de omstandigheden zijn, dan is dit dus kennelijk humane opvang in 2023. Wat zeggen de mensen die daar opgevangen worden er zelf over tegen jullie? Het is tweeledig. Enerzijds zijn ze blij dat ze een dak boven hun hoofd hebben, dat het daar warm is. Dat is zo. Aan de andere kant zeggen ze, dit is niet een plek waar we heel lang willen blijven. Want er is heel veel kapot, zoals die moeder met haar baby die zei, het warm water doet het hier nu even niet. De magnetron waar ik de flesjes in warm moet maken, die doet het niet. Ik zag dat de douchelang van de douchekop afgevallen was. En dan zeggen ze elke keer, we vragen om hulp, maar vaak horen we morgen, morgen, morgen. En als je daar dan echt hulpbehoevend bent, dan is elke dag er 1 te veel. We zeiden al, GGD, inspectie hebben dus rapporten geschreven over hoe het eraan toe ging. Waarom is het nu zo belangrijk voor jou, voor collega's, om het zelf te kunnen zien? Kijk, we volgen het dossier al heel erg lang en we krijgen op heel veel verschillende manieren signalen over de omstandigheden die hier binnen aan de hand zijn. Van beveiligers, van inwoners, van bijvoorbeeld ook de gemeente die hier moet handhaven. Maar ik kon dat eigenlijk nooit zelf zien, ondanks die herhaalde verzoeken, zoals je zelf zei. En journalistiek is ook waarnemen en zelf kijken wat je daar ziet en daar duiding aan geven. En daarom was het voor ons echt van groot belang om vandaag samen met heel veel andere mede-collega's, want dat moet ik er direct bij zeggen, we gingen met z'n allen naar binnen om maar te laten zien hoe het hier is. Ik vond het gek om weg te blijven, maar ik had liever een moment gekozen met de eigen invalshoek. Ik begrijp ik. Goed, jij was daar samen met onze collega Joris Kreugel en anderen dus. Maar goed, voor de ingang ontmoeten jullie eerst een man gevlucht uit Jordanië. And how long are you staying here? 2 weeks ago. And what's the situation like inside? Horrible. Bad people, the good people. I stay here 2 nights without room outside. It's very cold with my children. Schrijnend wat hij vertelt. Als je hier bent en je spreekt mensen aan, wat wij veel en vaak doen, zijn dit de verhalen die je hoort. Niet weten waar je de nacht doorbrengt. Het is koud, het is vies. Mensen zijn onzeker over wat er gaat gebeuren. Dus dit verhaal staat niet op zichzelf. Ik ben hier nog nooit binnen geweest. Ben jij er binnen geweest? Nee, ik wil al heel lang, heel vaak naar binnen. Ik heb de afgelopen maanden meermaals het verzoek gedaan. Toen was het niet mogelijk. Omwille van de privacy, Zitten we in de auto? We gaan er nu heen. We gaan even naar de zijingang. We rijden naar het gedeelte waar ook de reguliere penitentiaire inrichting is. Dus een gevangenis. Maar hier zit ook de zijingang. En hier komen ook heel vaak bussen aan als ik hier ben. Jij bent hier bijna vaste gast in Ter Apel. Ja, ik ben hier denk ik een keer of 15, 16 geweest sinds de zomer. Maar het verhaal is het verhaal van Nederland nu. Het kabinet is erop gevallen. Het gaat in de campagne, is te veel vaak over gegaan. Hi. Hallo. Floris Sprenger. Hi, Floris, hoe is het? Hi. Nou, we komen binnen door een hek. Nachtopvang, hè? Ter Apel. Je ziet hier rijen mensen staan voor een loket waar soep wordt afgegeven. En een broodje. En deze mensen wachten dus op verdere afhandeling in het proces. Floris, je hebt een beetje het idee alsof je hier in een soort woonwijk rondloopt. Met een eengezinswoning. Het is vrij nieuw inderdaad. Het is groot. Maar wat wil je als je hier zoveel mensen moet opvangen? Het voelt inderdaad als een woonwijk. Maar je ziet ook dat mensen hier niet allemaal voor hun lol zitten. Alles loopt door elkaar heen. Mannen, vrouwen. Maar er is ook een hek hier geplaatst. Maar daarachter zitten allemaal mannen, hè? Ja, daar heeft de regelmensch net iets over verteld. Wat daar precies gebeurt. Het is mensen die al in de procedure zitten. Die worden daar opgevangen. Mensen die hier rondlopen, waar we nu zijn, waar onder meer soep wordt uitgedeeld. Dat is de locatie voor mensen die in de nachtopvang zitten. Die moeten nog worden ingecheckt, om het zomaar te noemen. En ze willen dus volgens de regiobestuurder die mensen nog even uit elkaar houden. Dus dat is de reden waarom daar nu een hek tussen staat volgens hem. Dit zijn wachtruimten waar mensen overdag gewoon even warmte En even blijven zitten. Kinderen kunnen slapen eventueel. Hallo. Hoe voelt het? Lekker warm. We zien mensen met rode hesjes inderdaad. Met een A4'tje in hun hand. Langs de verschillende plekken gaan. Dat betekent, u heeft een plek ergens anders. Ja. Een paar tafeltjes staan er. Gezinnen zitten aan tafel, kinderen. Een box voor eventueel een baby die even kan slapen. Minimaal. Ik zie tasjes op tafel staan. Zijn dat de pakketten dan voor de nacht? Dekens, kussens? Ja, hier wordt niet geslapen, nee. Dat is hier het beste. Thank you for having us. All the best. Waar gaan we nu heen? Tasje. We gaan even kijken naar een ruimte hier, waar mensen verblijven. We gaan nu naar binnen in een van de, nou, laten we zeggen, appartementjes waar mensen worden opgevangen. Dit appartement is net schoongemaakt, horen we. Deze bewoners worden nu verplaatst naar een andere plek in Nederland. En het wordt nu klaargemaakt voor een nieuwe groep die er zeker is. En achter die deurtjes zitten alle kamers. Dus de keuken, die is helemaal leeg. Het ziet er wel een beetje smoezelig uit, hè? Nee, dan wordt hier heel erg geleefd. Je ziet kindertekeningen, je ziet het aanrechtblad wat veel en vaak gebruikt is. Vet alles. Ja. Ramen zijn vies. We lopen even hier de gang weer op en de deuren gaan open. Er is toch ook wel wat nieuwsgierigheid, met kinderen ook. Hallo, met hoeveel mensen woont ze hier? She and her daughter. It's hard, there is no bed for her daughter. We zagen daar mensen met een zeven op een kamer. We spraken een vrouw met een jong meisje, een babytje nog. Die zeggen ook, ja, heet water, is het niet, magnetron doet het niet. Ik wil graag medische zorg. Ja, komt morgen. Maar het is hier zo overbelast. Dat merk je aan alles. Je ziet het aan de onderkomens. Je ziet het aan de gezichten. Iedereen loopt hier op zijn laatste benen. Maar wat moet je als je geen idee hebt waar je morgen zal zijn? Of je hier weer bent? Of je mag natuurlijk niet werken als je in de procedure zit. Dus ja, wat moet je nog meer dan hangen? Dit is dus dan wat de opvang is in 2023. Floris Sprenger en Joris Kreugel in het aanmeldcentrum Ter Apel. Straks praten we door over de situatie daar. Voor het verkeer gaan we nu eerst naar Dennis Mooij. Het is vooral druk rondom Amsterdam en rond Rotterdam. Op de A10, de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Landsmeer en Zeeburg, 4 kilometer. Ze waren daar bezig met een spoedreparatie. Vertraging is nog een half uur. En op de A16 Rotterdam-Breda een half uur vertraging tussen Terbrechtseplein en de Van Brie Noordbrug. Dat komt door bergingswerk. Vandaag. Nou, terug naar Ter Apel dan, nadat de gemeente voortdurend aan de bel heeft getrokken. Verschillende diensten met verontrustende rapportages kwamen over de situatie in het aanmeldcentrum. Konden dus onze verslaggevers daar vandaag voor het eerst binnenkijken. Floris, jij zei net, dit is het verhaal van Nederland. Waarom konden jullie eerder niet naar binnen daar? Het werd vaak als argument gegeven, ja, omwille van de privacy van de bewoners hier van het AZC. Lijkt ons geen goed idee om daar met camera's naar binnen te gaan. Waren er allerlei andere omstandigheden. En daardoor bleef de deur en de slagboom altijd voor ons dicht en naar beneden. Waarom nu wel, vraag je dan af. We zijn daar vorige week toch wel verbolgen over geraakt. Toen er bleek dat er twee andere mediacollega's al een jaar lang mochten filmen. Zonder enige restricties, zo hoorden we. Dan sla je natuurlijk op de trom. Want zo kun je journalistieke werk natuurlijk ook gewoon niet doen. Terwijl je hier wel heel veel verhalen maakt. Dus we zijn ook in de pen geklommen en hebben gevraagd, nou, waarom dan niet? En ik denk dat ze zich toch wel achter de oren hebben gekrapt. Dat als het zoveel over ons gaat, dan moeten we misschien ook maar laten zien wat hier allemaal niet goed gaat. En dat kun je eigenlijk niet doen als je als regiomanager voor de poort gaat staan. Dan moet je ook ons laten zien wat er achter de schermen gebeurt. En dat is dus vandaag een zelfgekozen moment van het COA. Ja, oké, maar hoe voelt het dan als je dan daadwerkelijk met de camera op die mensen daar binnen staat? Nou, dan voel je vooral gesterkt. En dat je dus weet dat je je werk ook zo hebt gedaan dat het wordt gestaafd met de situatie daarbinnen. Want wat wij horen is natuurlijk altijd interessant, maar je wilt het altijd als televisiemaker en als journalist ook laten zien. En je wilt het vooral van die mensen zelf horen. Er is vaak een taalbarrière, maar je merkt dat je het nu het kunt laten zien en mensen het kunnen aanwijzen, dat het verhaal veel sterker wordt en ook gestaafd wordt vooral. De problemen in Ter Apel. Lammert, vat het nog eens samen hoe die eruit zien. Ja, de druk op het aanmeldcentrum daar is al heel lang veel te hoog. We kennen natuurlijk de beelden van vorig jaar zomer, toen asielzoekers buiten moesten slapen omdat er geen plek meer binnen was. In de loop der tijd zijn er allerlei rapporten verschenen over de onhoudbaarheid van de situatie, maar er verandert intussen maar weinig. Het probleem zit erin dat er maar weinig andere gemeenten zijn die Ter Apel te hulp willen schieten. En Floris, dat is tot grote frustratie van de burgemeester van Westerwolde met name, maar ook andere gemeenten daar in de buurt, hè? Ja, en die hebben ook wederom de hand uitgestoken, want hier in het noorden wordt hecht samengewerkt. En daar moest dan ook vorige week de oplossing van vandaan komen. Hier worden dus in de nacht asielzoekers verplaatst naar Groningen en Stadskanaal. En Stadskanaal is een tent, ook simpelweg op een grasveld neergezet met stapelbedden en een paar heaters. Maar dat betekent ook dat mensen hier niet meer in die wacht- en recreatieruimtes hoeven te slapen. Maar die worden 's ochtends ook gewoon weer teruggebracht naar Ter Apel met bussen. Dus dat betekent overdag, en het is nog steeds niet heel erg warm, dat die hier dus buiten en soms in een paar wachtruimtes moeten wachten tot ze aan de beurt zijn bij bijvoorbeeld de IND, of hun gezondheidscheck mogen gaan doen of een gesprek mogen voeren met de immigratiedienst. Dus het is een oplossing, maar het voelt echt in alle opzichten als een noodverband. Ja, daarom dat ook, nogmaals, de burgemeester van Westerwolde, andere van zijn collega's ook zitten te wachten op de spreidingswet. Toen vorige week VVD-leider Jessicus met die motie kwam, hè, om die wet in een diepe laad te stoppen, werd dat dus ook ervaren als een klap in het gezicht. En dan druk je het eigenlijk nog zacht uit, want ik sprak de burgemeester diezelfde avond nog. Ja, die was echt woedend. En het blijft een bestuurder. Het blijft iemand met die verantwoordelijkheid heeft voor de situatie. Maar je voelde aan alles dat het een klap in het gezicht was, dat dit dus kan. En dat het een goed idee zou lijken om die spreidingswet uit te stellen. Hij noemde het zelf echt onverantwoordelijk bestuur. Hij was echt ziedend. Ja, en tel het ook nog maar eens op. De staatssecretaris die wekelijks vraagt om extra bedden, terwijl de partijleider van zijn eigen partij notabene zegt, laten we die spreidingswet maar eens niet in behandeling nemen. Die motie werd dan wel afgezwakt. Maar het signaal was duidelijk. Er wordt niet met één mond gesproken en Nederland blijft verdeeld en zorgt er dan ook voor dat gemeenten kopschuw worden. En als er geen prikkel is, dat ze gewoon weg kunnen kijken. Nu maak jij al heel lang verhalen over Ter Apel, Floris. Je hebt het nu dan voor het eerst van binnen zelf bekeken. Is het je nou meegevallen of tegengevallen wat je hebt gezien? Het is me enorm tegengevallen. En niet omdat ik niet dacht dat het zo zou zijn, maar vooral als je ziet dat dit dus de manier is hoe vluchtelingen worden opgevangen. Het zijn heel veel mensen en er wordt hierdoor personeel ongetwijfeld heel hard gewerkt. Maar je kunt je echt afvragen of dit de manier is waarop je mensen moet behandelen. Want als je de beelden vanavond ook ziet in de televisiereportage, dan is het eigenlijk een ontluisterend beeld. En wat denk je dat het effect daar, ja, dat kun je niet voorspellen, maar wat hoop je misschien dat het effect ervan zal zijn? Het is goed dat het, en dat is dan weer te pleiten voor het COA, dat ze het wel hebben laten zien vandaag. Het voelt altijd ver weg. Ter Apel is fysiek ook voor heel veel politici altijd ver weg. Maar nu zie je op beeld van mensen zelf wat het probleem is en hoe slecht het eigenlijk is waar deze mensen slapen, wonen en douchen. Dus dat zou kunnen bijdragen aan een stuk bewustwording. Maar er zijn de afgelopen anderhalf jaar al heel veel van dit soort verhalen geweest. En we maken ze nog steeds. Dus dat is denk ik ook de realiteit. Ja, tegelijkertijd is dat soms ook het beeld dat men wil uitstralen. Hè? Van kom niet te makkelijk naar Nederland, want dit is wat je te wachten staat. Ja, dat is onderdeel van het beleid. Nederland moet geen aantrekkelijke plek worden. We hebben ook wel eens gehoord dat de burgemeester heeft gezegd, ja, Ter Apel zou op TripAdvisor 0 sterren moeten hebben. En daar komen ze met deze beelden en deze opvang, denk ik, behoorlijk in de buurt. Oké, Floris Sprenger was dat. Dank je wel. We hoorden ook Joris Kreugel daar vanuit Ter Apel. De beelden die Floris en het team vandaag hebben gemaakt, die zijn dus te zien in onze televisieuitzending vanavond vanaf 17:15 op NPO 1. Nieuws via de NOS dan. Dat halen we uit Rome, want er is een doorbraak in het Vaticaan. Homostellen kunnen voortaan in de Rooms-Katholieke Kerk de zegen ontvangen. Paus Franciscus die gaat ook akkoord met de zegen voor gescheiden mensen die opnieuw trouwen. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede daarover. Dit is bijzonder, Andrea. Dit is zeker heel bijzonder. Je zou kunnen zeggen dat het voor de Rooms-Katholieke Kerk echt een sprong voorwaarts is. Het Vaticaan staat dus toe dat mensen die een relatie hebben, die niet overeenkomstig is de regels van de kerk, oftewel man-vrouw huwelijk in de kerk, maar dat mensen zoals homostellen of mensen die voor de wet hertrouwd zijn, nadat ze eerst gescheiden zijn met de katholieke kerk, hè, dat staat geen scheiding toe, dat die mensen dus nu ook gezegend moeten worden. En het is extra bijzonder omdat de paus duidelijk zegt, wij moeten als priesters, als kerk, moeten we geen moralistische analyse eerst gaan toepassen op mensen. Iedereen heeft recht op een zegen. Het zijn mensen die zoeken naar God. En ook zij, iedereen heeft recht op zegen. Ook als stel dus, niet als privépersoon. Maar dan is er wel wat gebeurd, want ruim 2 jaar geleden, toen verbood nog dat het Bureau voor de Geloofsleer die zegen van homostellen onder de noemer God kan de zonde niet zegenen. Dat is zeker waar. Ondertussen zit er ook een andere hoofd aan dat die dicasterie voor de geloofsleer. En is er ook best wel heel veel gebeurd. Hè? Kijk maar eens even naar de praktijk. Vanaf september 2022 zijn de Vlaamse bisschoppen, de Belgische bisschoppen dus, bezig met een zegenliturgie voor homokoppels. Eerst reageerde het Vaticaan er erg knorrig op. Maar later, toen ze eigenlijk daarmee doorgingen, kwam er ook geen nee. En nu komt er dus in de persoon van Paus Franciscus via deze dicasterie voor de geloofsleer, komt er een duidelijk ja. Een ja voor een zegen. Want, wordt er ook heel duidelijk gesteld, dit is geen huwelijk, hè? Dit is een spontane zegen voor mensen, ook stellen die dat willen. Ja, maar een huwelijk, dat zit er dus vooralsnog niet in tussen partners van hetzelfde geslacht. Ik denk dat je vooralsnog helemaal weg mag laten, want de katholieke kerk erkent dus alleen als sacrament het huwelijk tussen man en vrouw. En dat wordt ook heel duidelijk gesteld. Er wordt ook heel duidelijk gesteld dat als die zegen gegeven gaat worden, en het zijn afzonderlijke priesters of bisschoppen die dat moeten beoordelen of ze dat gaan doen bij deze mensen, bij deze stellen, dan mag die ceremonie die het dan is, die zegen, mag niet op een huwelijk lijken. Het moet ook, het ceremonieel mag er niet op. Dus denk nou niet dat iedereen net gaat doen of het een huwelijk is, dat staat er dus. Nee, alleen een zegen, maar dat is toch best al heel veel. Wat is een spontane zegen? Zegen, even voor mij die niet katholiek is opgevoed. Hoe zal ik het je uitleggen? Dit hele verhaal gaat over de pastorale betekenis van zegeningen. Een zegening kan zijn een sacramentele handeling bij een huwelijk. Maar het kan ook zijn, noem maar iets, iemand heeft een rozenkransje, die wil die laten zegenen door de priester. De priester zegent die. Ja. Dat is een ander soort zegen. Voel je het verschil, het gewicht daarin? En hier wordt dat dus ook duidelijk gesteld. Ja, het is een beetje haarkloverij, hè? Maar ondertussen kunnen dus homostellen, lesbische stellen, hertrouwde mensen wel gezegend gaan worden. En dat is een stapje. Dankjewel. NOS-correspondent Andrea Vrede was dat. Eén vandaag. Ik ga van schakelen, Lammert. We gaan het over papegaaien hebben. Ja, want hoe bijzonder is de menselijke kwaliteit van muziek maken eigenlijk? Of zijn er ook andere diersoorten die dat op dezelfde manier kunnen? Om dat te onderzoeken is de Universiteit Leiden op zoek naar papegaaien. Onderzoekster Michelle Spierings legt uit wat het onderzoek precies behelst. Ja, wij doen dus onderzoek aan het relatief gehoor van mensen. Dus of ze melodielijnen kunnen volgen, et cetera. En we willen eigenlijk vooral weten of zo'n eigenschap, zo'n complexe eigenschap die voor muziek gebruikt wordt, of dat ook terugkomt in andere diersoorten. Want tot dusver is dat nog nooit gevonden. De makkelijkste manier om natuurlijk te weten of een dier iets kan horen is om te kijken of hij het ook kan doen. Ja, want dat papegaaien alles kunnen zingen en fluiten weet ik toevallig, omdat we zelf thuis vroeger een papegaai hadden, Lorre. Die floot bijvoorbeeld, oh heide Roosje, wat ben je mooi, van de Havenzangers. Lorre is helaas niet meer, maar horen ze even wat zijn soortgenoten vandaag de dag zoal zingen. Dit is een papegaai die Beyoncé zingt. Ik hoor het verschil bijna niet. Nee. Maar is het niet zo, papegaaien, die kopiëren die apen toch na? Of hoe noem je dat? Die papegaaien na? Ja. Die doen iets na. Nou, dat dacht ik dus ook, maar dat is niet zo, zegt Spierings. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Maar als we er naar kijken en we analyseren dat natuurlijk heel nauwkeurig op de computer, dan zien we dat ze het dus eigenlijk ontzettend goed doen. En dat ze het heel nauwkeurig nazingen. En het mooie is dan vooral dat als wij het liedje wat ze nazingen veranderen, dat zij dan hun zang ook aan kunnen passen. Ja, en het onderzoek stelt dus tot nu toe niet teleur. We hebben nu de eerste groep papegaaien gehad. We hebben ongeveer 20 mensen uit Nederland meegedaan aan ons onderzoek. En daarvan zijn er 5 waarbij we ook echt verschillende versies af hebben kunnen spelen. En die hebben mensen aan een papegaai laten horen. Ja, en die eerste resultaten zijn heel veelbelovend wat dat betreft. Waar de onderzoekers nu al achter zijn, is dat als je dus iets verandert in een liedje, bijvoorbeeld de toonsoort, dat papegaaien dat direct oppikken en ook aanpassen. En ook zijn er papegaaien die hun eigen remixen maken van liedjes. Ja. Ja, dat roept natuurlijk de vraag op: wat is nou de beste remix die Spierings een papegaai heeft horen doen? Wat de grappigste remix die ik heb gehoord. Volgens mij was er eentje die deed de Addams Family. Dat doen er heel veel. En die mixte dat met het Wilhelmus. Dus dat is best een goede combi. Ja, daar heb ik dan helaas weer geen opname van. Goed, dat is dan jammer. Maar ze hebben dus nu meer papegaaien nodig. Ja, vooral buitenlandse papegaaien met een eigen repertoire. Dankzij een oproep in internationale papegaaientijdschriften zijn er al Canadese en Amerikaanse papegaaien aangemeld. Maar ook Nederlandse lorres zijn nog steeds welkom. Hoe kunnen de baasjes hun vogel aanmelden? Nou, we heten het Bird Singalong Project. Dus het Papegaaien Amazing Project. En je kan ons vinden. We hebben een website van de Universiteit Leiden. We hebben een Instagram-account, we hebben Twitter, we hebben Facebook. Nou ja, als je Bird Singalong googelt, dan kom je ons tegen. En je kunt op alle kanalen een berichtje sturen om ons te bereiken. Fascinerend. Zometeen een emotionele zitting vandaag over baby Robin, die in het huis van zijn grootouders werd doodgebeten door hun hond. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dit is Dorot Megens. De Europese Commissie gaat voor het eerst een procedure open aan de hand van de nieuwe digitale dienstenwet. Daarin staat dat online platforms geen desinformatie mogen verspreiden. De Commissie richt zijn pijlen op X, het vroegere Twitter. Medewerkers in enkele distributiecentra van PostNL worden te zwaar belast, blijkt uit controles van de arbeidsinspectie. En ook bestaat het vermoeden dat mensen in die centra meer nachtdiensten draaien dan wettelijk is toegestaan. De verantwoordelijkheid voor twee aanvallen op vrachtschepen in de Rode Zee is opgeëist door Houthi-rebellen. De aanvallen zijn volgens die rebellen gepleegd uit solidariteit met het Palestijnse volk. Voor zover bekend raakte bij die aanvallen niemand gewond. En Blueband Rome Beter is uitgeroepen tot het meest misleidende voedselproduct van het jaar. Producent Upfield kreeg daarom vandaag het gouden windei. Rome Beter won met 45% van de stemmen. Consumenten vinden de naam te veel lijken op roomboter en noemen de woordspeling flauw. Ik snap het. Nora, dankjewel. Willemijn, het weer. Ja, het is overwegend bewolkt en er valt wat lichte motregen. In het noorden en noordwesten van ons land hebben we vanavond ook mee te maken. En vannacht gaat die neerslag zich langzamerhand uitbreiden. Het zuidoosten houdt het vannacht nog droog en morgenochtend ook. Maar morgenmiddag regent het eigenlijk overal in Nederland wel. Temperaturen liggen rond een 8 tot 10 graden op de meeste plaatsen. En de wind komt in eerste instantie uit het zuidwesten. Is aan zee dan vrij krachtig. In de middag neemt de wind even af, maar draait tegelijkertijd richting het noordwesten. En trekt dan weer aan. En dan wordt de wind ook wel echt wel een aandachtspunt voor de rest van de week. Want vooral op de donderdag en vrijdag gaat het echt stevig doorwaaien. Kans op mogelijk zeer zware windstoten ook in de kustgebieden. En bovendien kan er tot en met het weekend op sommige plaatsen ook echt veel regen gaan vallen. 80 tot 100 mm. Dus toch niet met kerst, echt... Wil. Toch niet met kerst, toch? Ja, ook met kerst wordt het een beetje spannend hoe dat er allemaal uit gaat zien. Ja. Maar dit wat ik nu noemde is in ieder geval tot aan de kerst. Dus gelukkig. Geef misschien wat rust. Oké. Okay. Voor het verkeer naar Dennis. Er staat nu 250 kilometer file. De meeste vertragingen, tenminste de meeste kans daarop, heb je in Zuid-Holland. Zo staat op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen knooppunt het Prins Klausplein en de Keteltunnel 13 kilometer. Oponthoud is een half uur. Bij Amsterdam op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de afrit Hemhavens en de afrit voor Volendam 5 kilometer. 25 minuten kost je dat extra. A20 naar Gouda tussen Schiedam en de Terbrechtseplein een half uur vertraging. En richting Hoek van Holland tussen Gouda en de Terbrechtseplein ook een half uur extra. Dan een stukje verderop richting Hoek van Holland op de A20. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Schiedam-Noord doe je daar bovenop nog 20 minuten langer over. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Kun je het de eigenaar aanrekenen als een hond iemand ernstig verwondt of zelfs doodbijt? Daarover ging het vandaag bij de rechtbank in Amsterdam, waar de grootouders van baby Robin voor de rechter stonden. Robin overleed oktober 2019 nadat de hond van zijn grootouders, een herder was dat, Storm geheten, nadat hij hem gegrepen had. De grootouders pasten op dat moment op hem, op Robin, op. En Robin was toen 8 maanden oud. Daphne Groenendijk van de Hondenbescherming is hier. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Het is een verschrikkelijke zaak. U hebt hem van vrij dichtbij gevolgd, hè? Dat klopt, ja. Het heeft eigenlijk alleen maar verliezers, deze zaak. Nou, we praten er zo op door. Zeker ook over die verantwoordelijkheidsvragen. We gaan eerst naar onze collega Jordi de Jong bij de rechtbank in Amsterdam. Jordi, jij was bij de zitting. Ik kan me voorstellen dat het een hele beladen dag geweest is. Ja, absoluut. Als je hoort wat mevrouw Groenendijk net ook zegt, het is een zaak met alleen maar verliezers. Dat merkt hij vandaag ook wel. We hebben vandaag meerdere keren gehoord wat er met die 8 maanden oude Robin is gebeurd. En dat zorgde natuurlijk op veel momenten in de zaal voor emoties. De advocaat van de tegenpartij, van de verdediging dus, van de schoonouders van Esther, die zei ook dat ze in haar 26 jaar maar weinig zaken had meegemaakt die zoveel impact op haar hadden gemaakt. Ja, en als zeker op het moment dat moeder Esther zelf aan het woord kwam en vertelde dat het voor haar voelde alsof ze haar Robin ieder moment weer kon ophalen, maar dat ze haar leven eigenlijk opnieuw moet gaan opbouwen. Ja, dat kwam eigenlijk wel continu binnen. En al die emoties hebben er inmiddels ook voor gezorgd dat de familie dus eigenlijk niet meer met elkaar praat. Esther had graag meer details willen horen over wat er precies is gebeurd op die bewuste dag. Maar ja, daar kreeg ze eigenlijk maar weinig antwoorden over. Ja, Esther dus, zo heet de moeder van Robin, zoals je zei, die legt een verklaring af. En inderdaad heeft veel vragen aan haar inmiddels ex-schoonouders. Waarom werd Robin aan de salontafel gezet en niet bij mijn ex-schoonvader op schoot of in de box? Waarom werd de hond niet naar boven of naar buiten gebracht? Waarom houden mijn ex-schoonouders zo stellig hun mond en vertellen zij verschillende verhalen waarbij het gevaarlijke gedrag van de hond en hun verantwoording ontkennen? Waarom? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Uit het medisch dossier van de hond maakte ik op dat mijn ex-schoonouders bekend waren met het gevaarlijke gedrag van de hond. Ze hebben een veel te groot risico genomen en hebben het eigenlijk niet zo bedreigend gevonden om mijn kleine jongetje dicht in de buurt van hun hond te laten. Dat was Jordi, dus de moeder van Robin. Ja. De grootouders van het kind die moesten vandaag, die moesten van de rechter echt aanwezig zijn. Hè? Hoe zit dat? Leg dat eens uit. Ja, dat klopt, want eigenlijk zou die zaak al veel eerder behandeld worden. In september was dat, maar toen kwamen opa en oma niet opdagen. En de rechter vond dat ze bij deze zaak echt wel aanwezig moesten zijn om antwoord te geven over wat er gebeurd is, zodat alles ook duidelijk zou zijn. Maar ja, meer dan dat ze eerder hebben verteld over wat er die dag is gebeurd met Robin, gebeurde vandaag eigenlijk niet. Ze hebben alles nogmaals herhaald toen de rechter daarom vroeg. Het Openbaar Ministerie die eiste vandaag in ieder geval vrijspraak tegen de opa en oma, omdat zij niet verwijtbaar zouden hebben gehandeld. Het feit dat de hond al agressief was geweest naar een kat en een hond eerder, dus Stom was al eerder agressief naar een kat en een hond, was geen reden om bang te zijn dat de hond uiteindelijk ook een kind zou pakken. En dat maakte ook dat het OM de zaak eerder eigenlijk al had geseponeerd. En de rechtbank, begrijp ik Jordi, die gaat al heel snel uitspraak doen? Ja, normaal duurt dat zo'n 2 weken. Maar omdat het in verband met oud en nieuw en de feestdagen niet lukt, weten we komende vrijdag al wat de rechtbank ervan vindt. En dat moet voor alle partijen iets van opluchting geven, lijkt me. Want ja, dan kunnen ze de zaak in ieder geval juridisch een beetje afsluiten. Ja, Jordi de Jong, dank je wel. Mevrouw Groenendijk, nogmaals, u bent directeur van de Koninklijke Hondenbescherming. Dit is een verschrikkelijk verhaal, je krijgt het er koud van. Hoe vaak komt zoiets voor, in ieder geval dat honden mensen heel ernstig verwonden? Ja, hoe vaak het voorkomt, daar zijn eigenlijk pas sinds kort wat meer cijfers over, sinds de Landelijke Vereniging voor Plastische Chirurgie. Sorry, ja, dankjewel. Het zijn gaan bijhouden. In 2021 zijn ze daarmee gestart. En zij komen op zo'n 100 bijtincidenten die van dien aard zijn dat ze dus bij de plastisch chirurg terechtkomen. Dat is het aantal wat nu bekend is. En we houden meestal rekening met het hele oude cijfer vanuit 2008. En dat concludeerde dat de 150.000 bijtincidenten per jaar zijn. Maar dat is dus niet heel accuraat meer. Ja, in ieder geval heel vaak. Heel vaak en elke hond kan bijten. Hè? Ja, dat komt altijd, hond. Ja, precies. En toch zijn er bepaalde honden, tenminste dat lijkt zo, vechthonden, herdershonden, die vaker voorkomen in de statistieken. Waar ligt dat dan aan? Nou, laat ik het zeggen, in de statistieken die ernstig letsel veroorzaken. Dat is misschien wel goed om te weten. Hoe dat komt? Nou, dat komt eigenlijk ook door hun fysieke gesteldheid. Ze zijn gewoon een heel stuk groter, hebben grotere kaken. Maar ook bepaalde type honden die eigenlijk oorspronkelijk zijn gefokt om te vechten, die hebben ook een speciale klemtechniek. En als die bijvoorbeeld bijten, dan klemmen ze zich vast in iemand of in een dier. En dan rukken ze zich los, waardoor de letselschade ook echt extreem groot kan zijn. Ja, en nu moest, hè, want aan wie ligt het nou? Hè? En wie is dan verantwoordelijk? In ieder geval de grootouders van Robin, die moesten zich vandaag verantwoorden voor de rechter. Lambert, dat zo'n zaak voor de rechter komt, dat zien we meer de laatste tijd. Nou, we lezen het in ieder geval vaker in het nieuws. Vorige week kregen vrouwen in Nieuwegein 4 maanden cel met een proeftijd van 10 jaar. Al die tijd mag ze geen honden houden. Haar honden hadden een 14-jarige fietser aangevallen. Die liep 41 open bijtwonden op. En de rechters vonden dat de vrouw een aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig had gehandeld. De vrouw of de honden waren niet aangelijnd en niet gemelkord en ze hadden al eerder iemand aangevallen en gebeten. En het AD schreef dit weekend nog over een thuishulp die is aangevallen door 7 honden en hier ernstige verwondingen bij opliep. De officier van justitie eist een houdverbod voor tenminste 10 jaar, 100 uur taakstraf en 2 maanden cel, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Eerder werd een echtpaar uit Delft tot een taakstraf van 180 uur veroordeeld nadat hun honden een meisje hadden aangevallen en ook werd een eigenaar gestraft van wie de hond schapen had aangevallen. Hij kreeg een boete van €1.500, waarvan de helft voorwaardelijk. Mevrouw Groenendijk, komt het vaker in de media of komt het daadwerkelijk vaker voor hondeneigenaren voor de rechter? Nou, ik denk dat het serieuzer wordt genomen, het probleem. De maatschappelijke impact is gigantisch. De honden leven eigenlijk steeds dichter bij ons als mensen. Dus ik denk dat het maatschappelijke impact ook veel groter is geworden. Dat de politie daar dus ook veel serieuzer naar kijkt en ook veel meer forensisch onderzoek doet om ook bewijsvoering eigenlijk te geven. En dat wij ook als mensen het gewoon... wij willen gewoon dat er verantwoorder wordt omgegaan met een dier in de samenleving. Ik denk dat dat een combinatie is waardoor we het ook veel meer in de media zien en er ook meer uitspraken zijn bij de rechtbank. En vindt u dat belangrijk? Ik vind dat ontzettend belangrijk, want voor iedereen is dit een betere zaak. Je ziet vaak dat er dus inderdaad door nalatigheid er ook veel verwaarlozing en mishandeling plaatsvindt van dieren. Maar een verantwoord houderschap houdt heel veel in. Je moet niet alleen goed voor het dier zorgen, maar ook zorgen dat de omgeving veilig is en dat de mensen die in de buurt komen van jouw dier, want het is jouw dier, dat die zich ook veilig kunnen bewegen over straat. Dus ik vind het een heel belangrijk signaal dat er meer wordt opgetreden, zeker. En daar is nu ook meer gevoeligheid voor. Dat ja, een hond hebben, dat veel meer betekent dan uitlaten en eten geven. Dat klopt, ja. Er is veel meer bewustzijn van dierenwelzijn. En dat er dus niet alleen het in huis halen van een hond erbij komt kijken. Maar dat er ook dat je goed voor het dier moet zorgen. Dat er regels zijn. Dat je moet weten hoe je dus inderdaad met kinderen in een gezin en een hond om moet gaan. Dat zijn echt belangrijke dingen nu in deze tijd. Juist omdat hij veel dichter bij ons komt en zelfs in mensen hun bed slapen, aan tafel zitten. Ja, dan voor, maar het blijft een hond natuurlijk. Daarom, dus je hebt het nooit helemaal in de hand wat een hond doet. Of wel? Heb je, ik denk echt 100% voor verantwoordelijk zijn? Ik dat weet ik niet, inderdaad. Maar je kan wel heel veel voorkomen. Want wat ik wel ervaar is dat veel mensen toch te weinig bepaalde signalen die een hond al eerder afgeven eigenlijk missen. Omdat ze te onvoldoende kennis eigenlijk hebben over het gedrag van een hond. Waardoor een hond geeft al heel veel signalen af. Is heel communicatief eigenlijk. Maar mensen weten dat gewoon niet. En missen daardoor bepaalde signalen van angst of stress. Die voorafgaand soms plaatsvinden voordat een bijtincident plaatsvindt. En ik denk, als mensen daar ook wel zich wat meer in verdiepen en we allemaal er meer rekening mee houden, dat ook wel heel erg gaat helpen. Is dat ook een beetje om zeg maar, de verantwoordelijkheid bij de eigenaar te leggen en wat minder te kijken naar de ene hondenras kun je, zou je moeten verbieden of zoiets? Nou, iedere hond wordt niet agressief geboren, laat dat duidelijk zijn. Sommige honden hebben wel een genetisch component erin, maar er zijn veel meer factoren die ervoor zorgen dat een hond gaat bijten. Dat kan door pijn zijn, maar dat kan ook door bepaalde opvoeding of een bepaalde situatie zijn. Dus dat is heel belangrijk, dat ook dat aspect wordt meegenomen in het hele verhaal. Ja. Ik dank u wel voor uw komst naar de studio. Naar aanleiding van dit verschrikkelijke verhaal van baby Robin. Daphne Groenendijk was dat van de Hondenbescherming. Goedemiddag. Feit of fictie? En daarin, Lammert, gaan we het hebben over de vuurwerkcampagne van de Rijksoverheid. Ja, jarenlang hadden we er geen. En dit jaar is die eigenlijk best wel bijzonder, want ze vergelijken letselschade met de kans dat je wint tijdens de oudejaarstrekking. Daaruit zijn 4 slogans gekomen, waarvan 1 wel heel specifieke. Namelijk, er is 13 keer meer kans op oogletselschade dan dat je €2.500 wint tijdens de oudejaarstrekking. Oké, dan moeten we dus onder meer weten hoeveel mensen er oogschade oplopen tijdens het afsteken van vuurwerk. Ja, en iemand die daar alles over weet is oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Vorig jaar hebben we ongeveer 140 oogletsels gezien. En in een normale jaarwisseling, waarin geen verbod geldt, zien wij per gedooguur 2 blinde ogen. Dus wij als oogartsen zeggen, gedogen kost ogen. Hij heeft het over een normale jaarwisseling. Dan bedoelt hij niet coronajaren mee. Ja, want in die 2 jaren was er inderdaad een verbod op vuurwerk afsteken. En dat was echt terug te zien in de cijfers. Zegt ook Martijntje Bakker van Kenniscentrum Veiligheid NL. Wat je in ieder geval kan zien is dat een landelijk vuurwerkverbod zoals dat gold tijdens de coronajaren leidt tot echt significant minder aantal vuurwerkslachtoffers. En dat je eigenlijk afgelopen jaar waarbij er lokale vuurwerkverboden waren of in ieder geval afsteekverboden, dat je dat verschil eigenlijk niet ziet. Dus afgelopen jaar waren de cijfers weer op het niveau van voor corona. Oké, en die slachtoffers, zijn dat dan alleen de vuurwerkfanaten die zonder veiligheidsbril gaan afsteken? Nee, niet eens. En dat zorgt voor schrikbarende percentages, zegt oogarts Geert de Faber. Ongeveer de helft wordt geraakt door zijn eigen vuurwerk en de andere 50% zijn omstanders. Dat zijn mensen die dus slachtoffer worden van het pretpakket van iemand anders. En daarom heeft hij een belangrijke boodschap aan de politiek. Dat is eigenlijk het bewijs en ook de politieke motivering voor een algemeen vuurwerkverbod. Want je moet 365 dagen per jaar moet je in Nederland als burger veilig over straat kunnen gaan. En dan moet je niet op 1 dag een uitzondering op maken. Maar dat is dus wel het geval als je consumentenvuurwerk niet verbiedt. Ja, en het ziet er misschien sullig uit of niet stoer, maar Veiligheid NL vindt dat iedereen een vuurwerkbril moet dragen, zegt Martijntje Bakker. We zien dat dat aantal mensen wat een vuurwerkbril draagt echt afneemt. Zowel als je kijkt als als je het zelf afsteekt, is het dragen van een vuurwerkbril heel belangrijk. Maar ook het dragen van gehoorbescherming. Ja, want 500.000 Nederlanders, laat het even tot je doordringen, had de laatste jaarwisseling last van gehoorbeschadiging. Ja, en dat is inderdaad veel. Wat kun je dan zeggen over de kans dat je 2500 euro wint bij de oudejaars? Het lijkt een grote overgang, maar goed, de campagne trok het doen bij elkaar. Zelf, ja. 2500 euro bij de oudjaarstrekking, daar wordt het dus mee vergeleken. Ja, hoogleraar economie Adriaan Soetevent van de Rijksuniversiteit Groningen is onderzoeker naar winkansen bij loterijen. Het bestaat echt. En hij ging voor ons rekenen. Nou, laat ik het zo zeggen. Als je 30 euro aan een eindejaarslot uitgeeft of 30 euro aan vuurwerk en je deelt beide door de omzet aan vuurwerk en de omzet aan eindejaarsloten, dan is de kans op oogletsel 9 op 100.000. En de kans op het winnen van 2500 euro zou ongeveer 1 op 100.000 zijn. Dus dan kom je op een verhouding 9 tot 1. Maar hij voegt daar wel aan toe, het blijft natuurlijk een wetenschapper, dat dit allemaal speculatief is en we van zijn berekening dus niet volledig vanuit kunnen gaan. Het is moeilijk om het precies te zeggen, omdat de kans op het winnen van een prijs afhangt van het aantal verkochte loten. En ook de kans op oogletsel afhangt van hoe een persoon omgaat met vuurwerk. Dus in beide gevallen is het geen gegeven. Oké, dus ja, dan is er 13 keer meer kans op oogletsel dan dat je 2500 euro wint tijdens de oudejaarstrekking. Nou, als de overheid nu al weet hoeveel mensen precies zo'n lot kopen en ook al precies weten hoeveel mensen een heel lot kopen, dan zou het kunnen kloppen. Maar omdat het in beide gevallen geen gegeven is, moeten we toch zeggen fictie. Hoe dan ook, uitkijken met dat vuurwerk. Ja, zeker. Dennis, wat gebeurt er op de weg? Nou, relatief gezien verloopt de spits niet zo heel druk. Er staat 250 kilometer. Dat is minder dan het gemiddelde op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu in Zuid-Holland. Zoals op de A4 bijvoorbeeld vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en het Ketelplein 13 kilometer. En dat kost je 35 minuten extra. Een bijzondere getuige kwam vandaag aan in Nederland. Wil zich melden bij het internationaal strafhof in Den Haag. Een oud-officier van de Wagnergroep. Met details van oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne. In een interview met EEN Vandaag zegt hij dat hij getuige was van wreedheden tegen burgers daar. En de orders die kwamen volgens hem direct vanuit het Kremlin. Lambert, over wie gaat het hier? Over Igor S., een hoge ex-officier uit Rusland. Hij werkte naar eigen zeggen zo'n 25 jaar als militair, waar hij zich opwerkte tot kolonel. Later werkte hij voor die beruchte Wagnergroep, het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin. En deze Prigozhin die kwam in augustus om het leven. Igor S. vocht voor Wagner in Syrië en verschillende Afrikaanse landen. Ook was hij betrokken bij Russische acties in Oekraïne. Tijdens de oorlog in 2014 en na de Russische invasie anderhalf jaar geleden. Igor S. die zegt over veel informatie te beschikken over de commandostructuur. Oftewel, wie gaf nu de bepaalde bevelen en kan dus verantwoordelijk worden gehouden. worden. Nou, Igor S. dus. Geert-Jan Knoops is advocaat bij het Internationaal Strafhof. Meneer Knoops, goedemiddag. Goedemiddag. Nou zegt deze ex-officier dus een belastende verklaring te willen afleggen tegen de Russische overheid over wat hij allemaal heeft gezien tijdens zijn tijd als militair. Bijzonder dat zo'n hoge Russische militair met zo'n verklaring naar buiten komt? Ja, dat is zeker bijzonder. Dat zou wel eens de eerste getuige van dit kaliber kunnen zijn. U weet natuurlijk niet of de aanklagers van het strafhof intussen ook met andere hoge officieren hebben gesproken. Maar officieel is dit nu wel een getuige die bekend is. Het is in die zin bijzonder dat een officier zeg maar uit het Russische leger zelf nu naar voren treedt om bereid te zijn te willen spreken over de commandostructuur. En met name hoe precies de bevelen werden uitgevaardigd volgens deze verklaring vanuit het Russische ministerie van Defensie in Moskou, maar ook soms, zoals hij dat zegt, van het kabinet van president Vladimir Poetin. En ook gaat hij in op de vraag of er andere diensten, hij spreekt zelf over inlichtingendiensten die betrokken zijn geweest bij illegale militaire operaties, inlichtingendiensten dus van Rusland, met name noemt hij de FSB, de Federale Veiligheidsdienst. En de verklaring zal ook relevant kunnen zijn voor het internationaal strafhof, voor de huidige aanklacht die daar loopt wegens vermeende kinderopvoeringen. Onder auspicie van president Poetin en de kinderombudsvrouwen in Rusland, mevrouw Belova. Die zijn nu aangeklaagd sinds maart vorig jaar. Althans met een voorlopig arrestatiebevel. En ook deze persoon spreekt over het feit dat hij zelf gezien zou hebben dat mensen van de geheime dienst grote aantallen kinderen zonder ouders zouden hebben meegenomen over de grens van Belarus. Ja, wat is dan precies de waarde van zo'n getuigenis? U hebt de brief ook gelezen van Igor S. Die onze redactie in bezit heeft. U hebt zijn verklaring gezien. Is de waarde, ligt die in de getuigenis? Komen er nieuwe feiten naar voren? Komt het Hof hier verder mee? Ja, kijk, de beoordeling van de waarde van deze verklaring is op dit moment moeilijk in te schatten, omdat het met name ook afhangt van hoe betrouwbaar is deze persoon. Klopt het wel wat hij zegt? Dat zal allemaal geverifieerd moeten worden. Maar de verklaring kan met name van belang zijn om hier inzicht te geven in de commandostructuren. Hoe precies de feiten op het slagveld, hè, want hij spreekt over ook het bewust ombrengen van burgers. Mm-hmm. Hij spreekt over het leggen van mijnen in een gebied om daarmee zoveel mogelijk burgers te raken. Nou, dat moet allemaal natuurlijk geverifieerd worden. Maar als dat nou gegevens zijn die zouden kloppen, dan moet er nog steeds een link worden gelegd tussen wat er op het slagveld gebeurd is en een hogere militaire organisatie. En dat zou voor het strafhof wel eens interessant kunnen zijn met deze verklaring. Ja. Voor Nederland zit er ook nog een interessante haak aan, Lammert. Want hij zegt ook iets over de ramp met de MH17. Ja, hij zegt dat hij ten tijde van de ramp in 2014 met Wagner in Donetsk zat. Hij was niet op hoog niveau betrokken bij het neerhalen van het vliegtuig. Maar hij zegt wel dat hij 100% zeker weet dat dit door het Kremlin is gepland. Ja, en wat is de waarde van deze uitspraak, meneer Knoops? Ja, ik denk voor de procedure in Nederland in zaken de MH17 is die niet meer van belang. Het zou hoogstens versterkend kunnen zijn voor de uitspraak van de rechtbank Den Haag, waar de rechtbank al is uitgegaan dat er vanuit Rusland steun is verleend. Die heeft geleid tot het neerhalen van de MH17. Maar deze verklaring zou wel interessant kunnen zijn voor de procedure die loopt bij het Europees Hof voor de rechten van de mensen in Straatsburg, waar Nederland, onder andere Nederland en andere landen, een klacht hebben lopen tegen Rusland wegens schending van mensenrechten. En daar heeft Rusland zich verweerd in die procedure in Straatsburg. En het Europees Mensenrechtenhof moet nog een uitspraak doen over de aansprakelijkheid van Rusland voor onder andere ook de MH17. En deze getuigenverklaring zou dus eventueel door de Nederlandse overheid ook kunnen worden overgenomen. Ja. En kunnen worden ingebracht in die procedure bij dat mensenrechtenhof. Ja, zo draagt hij interessante feiten en inzichten aan. Maar zelf heeft hij natuurlijk ook bloed aan zijn handen, meneer Knoops. Wat voor rol speelt dat bij het strafhof? Ja, dat is natuurlijk belangrijk voor de betrouwbaarheid en met name de motivering van deze man. Heeft hij dit nu gedaan om zelf buiten slot te blijven. Wil hij er hier een bepaalde immuniteit mee bedingen? Dat zou kunnen zijn dat dat straks een vereiste zou zijn als hij met de aanklagers in gesprek zou geraken. Maar wat ik zelf ervaar als advocaat bij het strafhof is dat de aanklagers bij het strafhof heel veel moeten hebben voor de bewijsvaring van, zo noemen we dat, insider witnesses. Dat zijn getuigen die dus zelf uit de organisatie komen in kwestie die doelwit is van het strafrechtelijk vervolg, en die vaak ook betrokken zijn geweest, hoe gek het ook klinkt, bij misdrijven. Die dus daar ook bij hebben gestaan of niet hebben ingegrepen of misschien zelfs mee hebben gedaan. Maar toch zijn de aanklagers van het strafhof dan in bepaalde gevallen bereid om die mensen niet te vervolgen, een ruil voor een belastende verklaring. En dat is tot dusver bij het strafhof in een aantal gevallen ook geaccepteerd. Hoe gevaarlijk is het voor zo'n man om zo'n getuigenverklaring te doen? Want er zijn nogal wat mensen uit de ramen gevallen en op een andere manier om het leven gekomen. Wordt zo iemand beschermd door het hof? Er zijn wel programma's om iemand een andere locatie te geven, dus te plaatsen in een ander land. Maar zo extensief dat iemand een andere identiteit krijgt met plastische chirurgie, wat je wel eens ziet in bepaalde tv-series, dat systeem bestaat er bij mijn weten niet bij het strafhof. Overigens heeft deze man, zoals ik zijn verklaring heb gezien, duidelijk gezegd: ik heb in mijn hele leven voor hele gevaarlijke situaties gestaan. Dus ik deins ze niet goed terug. Dit kan er ook nog wel bij. Ja. Ja, maar het gaat met name om mijn familie, zegt hij. Ja. Igor S., daar ging het over. Dank u wel, Geert-Jan Knoops was dat. Advocaat bij het Internationaal Strafhof. Dit onderwerp vanavond uiteraard ook in onze televisieuitzending. 17:15, NPO 1. Lammert, wat hebben we nog? Een opmerkelijk seksschandaal houdt Washington in zijn greep. Er is namelijk een video opgedoken waarop te zien is dat twee mannen seks met elkaar hebben in de Senaat. Het heilige kloppend hart van de Amerikaanse democratie. Van de twee mannen is de man die in beeld komt volgens Amerikaanse media een medewerker van de democratische senator Ben Cardin uit Maryland. De Spectator die meldt dat de betreffende medewerker zelf beelden had gedeeld op X van de intieme daden in, ik citeer, de heilige zalen van het congres. Ik weet niet of de paus naar zijn zegen gaat. Nee. Dat was het zometeen hier op de radio. Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Deze week verkopen coffeeshops in Tilburg en Breda voor het eerst legaal geteelde wiet. Wij zijn een half criminele branche per definitie. De voordeur is legaal, de achterdeur niet. Dus dan krijg je natuurlijk achterdocht van justitie. Snap ik ook allemaal heel goed. De gele bus van 5 dagen staat de hele week in Noord-Brabant met persoonlijke verhalen van coffeeshophouders, consumenten en telers. Hoe kijken zij tegen het wiet-experiment aan en hoe verloopt de eerste week? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik moet het eerst maar eens even zien te roken. En dan weet je dat, dan zie ik het wel. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh nee. Ruitschade? Maak vanavond nog een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek